unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, piątek, 20 września, minęła północ. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. We Wrocławiu już dziś możliwe pierwsze spadki poziomu Odry. 5 miliardów euro z Unii na odbudowę po powodzi Polska otrzyma od razu, informuje premier. Zbiórkę dla powodzian organizuje z powodzeniem holenderska Polonia. Już dziś we Wrocławiu będą pierwsze spadki poziomu wody, informuje dyrektor INGW. Robert Czerniawski dodał, że wzrosty nastąpią z kolei w Brzegu Dolnym, Malczycach i Ścinawie. Jeśli chodzi o Pole, Brzeg i Oławę, to już wczoraj obserwowane były spadki poziomu wody. Pogarsza się sytuacja w Kątach Wrocławskich. Zalew w Mietkowie od 21 zwiększa zrzut wody do Bystrzycy, mówi burmistrz Kątów Katarzyna Sebzda-Sztul. Koryto rzeki Czarna Woda, Strzegomka oraz Bystrzyca dynamicznie wzrasta i w niektórych miejscach przekracza stan alarmowy. W związku z otrzymanym komunikatem z Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej o planowanym zrzucie wody ze zbiornika w Mietkowie w trybie pilnym wydałam zarządzenie o wprowadzeniu alarmu przeciwpowodziowego. Władze gminy Kąty Wrocławskie apelują o zabezpieczenie mienia w domach, które są narażone na podtopienie. Od 20 alarm powodziowy obowiązuje w kilku powiatach województwa lubuskiego. W gotowości pozostają służby. Jest też apel wojewody do mieszkańców. Na sytuację nadzwyczajną związaną z powodzią powinni być przygotowani mieszkańcy. I stąd apel o zwiększenie czujności, zabezpieczenie szczególnie narażonych nieruchomości, zadbanie o bezpieczeństwo mienia. Alarm ogłoszono dla powiatów zielonogórskiego, gorzowskiego, wschowskiego, nowosolskiego, krośnieńskiego oraz osłubickiego. Wczoraj na terenach powodziowych nie było osób ewakuowanych. Nie powiększyła się także liczba śmiertelnych ofiar powodzi, poinformował wieczorem komendant główny policji Marek Boroń. Do tej pory w kataklizmie zginęło 7 osób. 10 miliardów euro krajom dotkniętym powodzią przekaże Unia Europejska. Polska otrzyma z tej kwoty 5 miliardów i dostaniemy je od razu, poinformował premier Donald Tusk podczas wieczornego posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu. To, co jest największym osiągnięciem tego spotkania, to to, że nie będzie trzeba do tych miliardów, które wydamy na odbudowę terenów powodziowych, dokładać narodowego finansowania. One będą finansowane w całości z tych środków spójności, środków europejskich. Po drugie, nie będziemy czekali, czasami lata się czeka na rozliczenie takich przedsięwzięć. W tym przypadku one będą prefinansowane. Mówiąc krótko, dostajemy pieniądze pierw, dopiero później będziemy się z tych pieniędzy rozliczać. Wsparcie dla krajów Europy Środkowej, które dotkną kataklizm, zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen spotkała się we Wrocławiu z premierami Polski, Czech, Słowacji i Austrii. Na początek przekażemy 10 miliardów euro państwom, które zostały pokrzywdzone przez powódź. To nasza reakcja na tę wyjątkową sytuację. Unia będzie z wami w miesiącach i latach potrzebnych na odbudowę i naprawę po tej katastrofie. Premier Donald Tusk powiedział po spotkaniu, że każde z państw przedstawi komisji plan odbudowy dla zalanych terenów. Szef rządu poinformował wieczorem, że o 7 rano we Wrocławiu ponownie zbierze się sztab kryzysowy. Będzie poświęcony także kwestiom zdrowotnym i epidemiologicznym. W posiedzeniu weźmie udział minister zdrowia Izabela Leszczyna. Powodzianom pomaga holenderska Polonia. Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Hadze wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi, firmami i osobami prywatnymi zorganizował 3 punkty zbiórki darów. Dary od Polaków i Holendrów spływają z całego kraju, mówi Joanna Droździk, współorganizatorka akcji. Zbieramy wszystko, co tylko ludzie nam przywiozą. Organizatorzy proszą o przynoszenie m.in. pościeli, środków czystości, karmy dla zwierząt, baterii i urządzeń gospodarstwa domowego w dobrze oznaczonych pudełkach. Pierwsze busy z darami dotarły już do Stronia Śląskiego. Sam na własną rękę chłopak wolontariusz uzbierał sobie po prostu karmę dla psów. To, co mógł zapakować w busta, to po prostu zapakował. Staramy się pomóc mniejszym wioskom. Większe miasta, Kłodzko, Wrocław, one otrzymują pomoc na bieżąco. Polacy zbiórkę darów zorganizowali we własnych biurach i domach. Od przyszłego tygodnia dary będą przyjmowane w specjalnie wynajętym magazynie, o czym organizatorzy poinformują w mediach społecznościowych. Dary będą zbierane tak długo, jak ludzie będą je przynosić. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek będzie słoneczny i bez deszczu. Termometry pokażą od 19 stopni nad morzem do 25 na zachodzie i północy. Autopromocja. Jeśli myślimy, że dobrze znamy stworzenia, które z nami mieszkają. Czy nasz pies, czy nasz kot napisałby, że to jest mój ulubiony dwunożny? Co zrobić, by nasza koegzystencja była harmonijna? To, co zwierzęta dają nam, to jest oczywiste. Mniej oczywiste jest to, co my dajemy zwierzętom. I dlatego czas na wielkie głaskanie. Aneta Awtoniuk zaprasza na nową audycję. To jest mój radiowy dom. Mogę przychodzić tutaj i dzielić się z Państwem wiedzą. W każdą sobotę o 10 w Trójce. Autopromocja. Trójka pod Księżycem. 10 lat od uroczystego otwarcia Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego 19 września 2014 roku. Po prawie ćwierć wieku walki Jerzego Limona i jego wspaniałego zespołu z Fundacji Teatrum Gdańskie został wreszcie otwarty Gdański Teatr Szekspirowski. Gdański Teatr Szekspirowski więc świętuje, a z Justyną Limon, współprowadzącą Fundację Teatrum Gdańskie, spotkamy się w części drugiej wydania. Tymczasem w pierwszej będziemy podejmowali dwóch mistrzów uprawiających tajemniczy zawód, o którym nie odważylibyśmy się rozmawiać, gdyby nie, dopowiemy niebawem. Bo porozmawiamy jednak o tym, czym nasi goście zajmują się. Prosimy pozostać z nami do godziny drugiej. Tymczasem wchodzimy już na naszą od sierpnia muzyczną ścieżkę alternatywną, czyli z głównym tematem wydania, nie mającą z założenia nic wspólnego, choć zdarza się, że to, co niezależne, alternatywne, spotyka się z owym głównym nurtem i to nas cieszy. A zatem zaczynamy. Oto pierwszy utwór muzyczny, który stanowi odpowiedź na hasło, słowo klucz wytypowane przez Państwa oraz naszych gości. Zapraszamy. Piekle spojrzeń. mocna odpowiedź Michała na sielankowe hasło sad, czyli ogród owocowy. Słowo podpowiedziane nam tydzień temu przez filozofa, a jakże wicedyrektora Teatru Powszechnego w Warszawie, Pawła Sztarbowskiego. Słowa tworzą tę ścieżkę niezależną od tematów Trójki pod Księżycem. Państwo i goście typują te słowa, a Michał proponuje swoje skojarzenia. Zapraszamy do tej naszej zabawy. Wiem, państwo uczestniczą już w niej. Dziękuję. Bo to jest zabawa, chociaż słowa dotyczą tego, jak my postrzegamy świat i próbujemy go opowiedzieć. A, nasza ekipa, proszę państwa, tym razem to jest duet, którego jeszcze nie miałam przyjemności spotkać po tamtej stronie. Beata Wolska, cudowna Beatka, i Michał Żołądkowski, który tym razem zastępuje Wojtka, ale nie zastępuje nikogo, będąc naszym panem od muzyki. A oto towarzyszą nam w studiu, uwaga, przekładam karteczkę, żeby się nie pomylić, wedle wieku, okej, Piotr Salaber. Chętnie obsadziłabym cię w roli współprowadzącego, bo temat dla mnie jest za trudny, bardzo egzotyczny. Piotr Salaber, kompozytor, pianista, pedagog i, uwaga, dyrygent. Dobry wieczór państwu. Przyjąłeś propozycję, żeby być gościem współprowadzącym? Cokolwiek sobie zażyczysz, Baszko, jestem do twojej dyspozycji. Bardzo dziękuję, życzę sobie. Oraz po raz pierwszy, proszę państwa, w tym studiu Jarosław Szemet, który... Dobry wieczór. Dobry wieczór, który nie może się nadziwić, że się widzimy, a nie tylko się słyszymy. Tak, to prawda, bo zazwyczaj, jak to mówią, online rozmawialiśmy ze sobą. Bardzo chciałam pokazać ci nasze studia, naszą myśliwiecką 357, nasz ogródek, bo Piotr już zna na pamięć te miejsca. A fajnie tu jest? No oczywiście, ale jeszcze nie zwiedziłem wszystkich zakątków. No o drugiej w nocy obawiam się, że nie będzie to możliwe, ale powiedzmy, że pan Jarosław Szemet jest osobą... bardzo, bardzo wielu, jak to powiedzieć, specjalności, jeżeli to dobre słowo, bo prowadzi dwiema gigantycznymi instytucjami, znaczy prowadzi, kieruje artystycznie Filharmonią Śląską, czy nadal, Jarosławie? Tak, tak, oczywiście, tak. Oraz Operą Bałtycką, to wiem na pewno, że nadal, ale też jest wykładowcą akademickim. I z tym właśnie już będę powoli kończył. Będziemy mogli o tym porozmawiać, ale oczywiście te funkcje plus jeszcze wyjazdowe koncerty, kontrakty już nie pozwalają usiedzieć na trzech krzesłach naraz. Studenci będą niepocieszeni, ale nie powiedziałam, że jest tak, że i dzisiaj głównie w tej roli dyrygentem. Bo tytuł naszego spotkania to po prostu Dyrygenci. No i oto, proszę państwa, teraz będzie moment bardzo uroczysty, nie mogę się pomylić. Jarosław Szemet został nominowany do International Opera Awards w kategorii Rising Star, chociaż moim zdaniem ona już dawno wzeszła. I już zachodzi. Co za skromność. W każdym razie większej w świecie operowym nagrody nie ma, prawda, Piotrze? Tak, rzeczywiście niezwykle prestiżowa i zobowiązująca również. To nie takie proste. Dobrze, nie będę pytała, czy czuję się zobowiązany, bo wiem, że tak. W każdym razie gratulujemy, to oczywiste, ale najpierw cieszymy się, jesteśmy dumni z naszego ukraińsko-polskiego koncertmistrza. Proszę państwa, bo jest słowo synonim do dyrygent. Czy panowie się z tym spotkali? Ja bym jednak się tutaj troszkę upierał, że koncertmistrz to bardziej funkcja pierwszego skrzypka, który siedzi po lewej stronie dyrygenta, najbliżej. A widzisz? To sprawdź w słowniku. wspiera. Pewnie kiedyś było takie zastosowanie tego słowa. Archaizm. Myślę, że tak, no ja współcześnie spotykam się raczej z tym określeniem, jeśli dotyczy ono pierwszego skrzypka. Rzeczywiście to jest bardzo bliska współpraca. Można powiedzieć, że to jest osoba, która najbliżej współpracuje z dyrygentem. Nie wiem, czy Jarosław się zgodzi pewnie ze mną, ale to dowiedziałem się czegoś nowego. To jest po prostu kontekst historyczny, nie? Okay. Bo tak jakby jeśli mówimy dyrygent tak naprawdę to jest bardzo młody zawód, bo zawodowi dyrygenci tak naprawdę istnieją od 100 lat, od początku XX wieku, końcówka XIX, gdzie to dopiero zaczynało powstawać, a tak owszem funkcję dyrygenta kiedyś pełnił koncertmistrz, czyli właśnie koncertmeister, czyli mistrz koncertu, mistrz wieczoru, mistrz zespołu, który nie tylko grał i prowadził, a też, no właśnie, można powiedzieć, że to jest taka ewolucja, nie? Skrzypek, który siedział, grał i prowadził ze swojego miejsca, później stanął na nogi, grał na stojąco, jeszcze czasami pokazując wejścia smyczkiem, tak? Oczywiście tutaj możemy jeszcze sięgać dalej, jeszcze do... pewnie będziemy dzisiaj rozmawiać, czym była batuta. Tak. Początkowo, ale tak. Dzisiaj to jest archaizm, natomiast kiedyś był to tak zwany dyrygent. To może zapytajmy od razu, czym jest batuta, bo obawiam się, że zapomnimy. Batuta. W swojej pracy magisterskiej, którą poświęciłem właśnie podstawom techniki dyrygowania, bardzo klarownie sprecyzowałem to w jednym zdaniu, jak to jest w encyklopediach, czym jest batuta, ale teraz tego oczywiście nie odtworzę. Natomiast wszyscy wiemy, jak wygląda batuta. Biała różdżka dyrygenta. Tak, najczęściej oczywiście jest ona wykonana z jasnego materiału. Oczywiście jest czasami biały lakier, bądź jest to jasne drewno, czasami karbon, inne sztuczne tworzywa. Natomiast cel jest jeden. Muzykom, którzy... Znowu, tutaj bardzo dużo pytań naraz poruszamy, ale po co w ogóle orkiestrze dyrygent, tak? Bo przecież muzycy zawsze patrzą tylko w nuty, tak? No to może od tego zacznijmy. Owszem, patrzą w nuty, owszem, grają z nut, ale czasami patrzą na dyrygenta. Poza tym wzrokiem, jak to się mówi po polsku, prawidłowo peryferyjnym, czy jak patrzymy na obiekt przed sobą, to i tak widzimy, co się dzieje w polu naszego widzenia, tak? I właśnie batuta, i jasna batuta, na tle wyciemnionej sali, tak, albo to, bądź to teatr czy filharmonia, podkreśla te ruchy. Więc muzyk patrzący w nuty jednak widzi te ruchy, widzi ten najważniejszy komunikat wychodzący najczęściej z prawej ręki, w której jest trzymana batuta, czyli puls, takt i metrum. I to po prostu wspomaga. Oczywiście tu jest teraz bardzo dużo dyrygentów, którzy dyrygują bez batuty. Niektórzy używają wykałaczki. Tutaj nie będę przywoływał nazwiska, tak? Natomiast ja osobiście dostosowuję długość batuty co do wielkości składu. Na przykład, nie wiem, muzykę Mozarta albo innych klasyków wiedeńskich w mniejszych składach. Wolę nawet czasami dyrygować bez batuty, bo nie jest to duży zespół. Raczej nie jest potrzeba wzmocnienia mojego sygnału, tak? Im zespół jest większy, jeśli przejdziemy do, nie wiem, wielkich symfonii Malera, czy utworów wokalno-instrumentalnych, tym oczywiście batuta ma ogromne znaczenie, nawet czasami jej długość, tak? Bo jak ktoś siedzi w ósmym pulpicie, pierwszy skrzypiec, a to nie wiem, ile to będzie metrów ode mnie, albo stoi w chórze, albo no właśnie w tym sezonie czeka mnie wykonanie ósmej symfonii Malera, gdzie jest 1000 wykonawców, tak? I to na pewno pomaga. Ja tak się zagadałem, bo mogę o tym gadać i rozmawiać. To było przyjemne, uważam, tak. Bardzo dziękuję. Nauczyłam się wiele w ciągu tych 3 minut przemówienia. A Piotr, teraz, ja bo to był, to że był maestro Jarosław, tak, Szemes, bo panowie nie widzą, państwo nie widzą panów, a panowie widzą siebie nawzajem, oczywiście wyjątkowo. Słucham, Piotrze? Ja chciałem jeszcze dorzucić, że historycznie z kolei przez całe lata utarło się, że dyrygenci choralni dyrygują bez batuty, a symfonicy posługują się tą batutą i rzeczywiście ostatnio te granice się zacierają. Często widzimy dyrygentów symfonicznych, którzy nie posługują się batutą. Zresztą ja bym powiedział, że pierwsza osoba, która przychodzi mi tutaj jako przykład, to maestro Jerzy Maksymiuk, który jest tego rodzaju dyrygentem, który jak już brakuje ręki, to potrafi brwią pokazać wejście. I też jest to niezwykle sugestywne. Myślę, że to jest absolutny geniusz dyrygentury. Aczkolwiek tutaj też małe wtrącenie, bo właśnie ta batuta to też jest niejako, oczywiście tu mówię bardzo ostrożnie, ale jest niejako traktowana jako symbol tego kapelmistrza. Nie symbol jakby, osoby kreującej. I czasami... nawet niektórzy muzycy pożądają, żeby dyrygent był z batutą. Ja się osobiście parokrotnie z czymś takim spotkałem. Natomiast tutaj też prawa czy lewa ręka w dzisiejszych czasach, tak? Czy bez, czy z, to już tak naprawdę nie ma znaczenia. No nie. Fantastycznie. Nie zadaje człowiek pytań, a odpowiedzi płyną po prostu. Ojej, może lepiej tej metafory nie przywoływać dzisiaj. A teraz szybciutko przypomnimy, naprawdę w skrócie, bo przecież Jarosław Szamet nie po raz pierwszy jest naszym gościem. No właśnie, jak dotarł do tego momentu? Ten moment to późne lato 2024. Ja będę rzucała hasło, a ty szybciutko będziesz uzupełniał, dobrze? Urodziłeś się 28 lat temu. Gdzie? W Merefie, pod Charkowem, w Ukrainie. Tak jest. Nastoletni wyruszyłeś na zachód. Dokąd? Do Polski, do Poznania. I dlaczego? Ponieważ wybrałem sobie miejsce, w którym chciałbym kontynuować edukację. Aha. I od razu zacząłeś kontynuować, mając 11 lat? Tak się złożyło. Tak się złożyło, bo wcześniej szkołę skończyłem jednak. Edukacja w Ukrainie wygląda troszkę inaczej, więc tak. No ale 11 lat. Miałem już 17 lat, jak zdałem na pierwszy rok. To już. Proszę bardzo. Tak. A studiowałeś za granicą? Tak jest, owszem, w MDW w Wiedniu, w Uniwersytecie Muzycznym. Twój zawodowy debiut to... Zależy o którym zawodzie mówimy. O dyrygenckim, tak? Oczywiście. Jako dyrygent z orkiestrą jeszcze w Charkowie, jeszcze w szkole, jak byłem bardzo młody. A w Polsce? W Polsce też, jak byłem już na pierwszym roku studiów, czyli 17 lat miałem. Czy to słyszysz, Piotrze? Tak. Tak? Otrzymałeś zaproszenie do Hamburga, to prawda? Tak, współpracowałem tam, tak, z orkiestrą, no i Hamburg Filharmonii. Byłem tam pierwszym gościnnym dyrygentem przez 3 lata. A w Operze Bałtyckiej jesteś kierownikiem, przepraszam, wicedyrektorem, czyli zajmujesz się prowadzeniem strony muzycznej. Tak jest. Wspólnie oczywiście z dyrektorem naczelnym Romualdem Wiczą-Pokojskim. Którego byśmy chętnie pozdrowili, gdyby był w pobliżu. Pewnie nas słucha. O, na pewno słucha. Pozdrawiamy. Tak. W każdym razie od roku którego? Dyryguję? Nie, w Operze Bałtyckiej. Boże, już tu jesteśmy. Debiut w Operze Bałtyckiej miał miejsce w roku 2018. Tak, jeszcze na studiach byłem. To w ogóle był mój pierwszy tytuł jako kierownika muzycznego produkcji w Polsce i były to Poławiacze pereł Georgesa Bizet. No to bardzo dziękuję. Ankieta została zakończona. Mam nadzieję, że państwo poznali naszego gościa. Piotra wielokrotnie przedstawiałam, więc jeżeli pozwolisz, dzisiaj tego nie będzie, ale możesz coś powiedzieć jeszcze w tej części naszego spotkania, zanim piosenka. Ja chciałem wyrazić moje ogromne uznanie, bo aż nie chcę się wierzyć, że w wieku 28 lat można tyle osiągnąć i być w tylu miejscach. Także Jarosławie, z całego serca bardzo serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Również uznania tutaj moje pełne, bo właśnie ja bym chciał, żeby pani redaktor troszkę opowiedziała. O czym? O naszym gościu. O naszym gościu. No oczywiście. Tak, oczywiście. Nasz gość, maestro, nasz gość, Piotr Salaber. Przede wszystkim pisze muzykę przepiękną, ilustracyjną do spektakli, teatrów wszelkiego rodzaju oraz do filmów. Nawet ukazała się płyta, która gromadzi muzykę filmową właśnie Piotra Salabera. No, Wspominałam już o tym, że jest pedagogiem. Do niedawna ważną funkcję piastował w Bydgoszczy. W jakiej uczelni? W Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego. I faktycznie 2 tygodnie temu zakończyłem 4-letnią kadencję dziekana. Właśnie Wydziału Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej. To razem z choralistyką, czyli z dyrygenturą choralną. Duży wydział, 4 kierunki, duże wyzwanie. Czyli jesteś teraz w pewnym sensie wolnym człowiekiem. Tak, to znaczy nadal mam swoją klasę kompozycji muzyki filmowej i teatralnej, tak. Nadal mam swoje wykłady, ale tak, nie, tak, te funkcje, te kadencje zakończyłem. No a dyrygujesz dużymi zespołami? Jeżeli no właśnie, ja chyba jestem dosyć ciekawym przykładem dyrygenta, bo ja właściwie od czasu ukończenia studiów dyryguję tylko swoimi utworami, tak naprawdę. Wszystkie nagrania, więc i Polska Orkiestra Radiowa, to głównie nagrania studyjne, chóry. Zdarzyło mi się kiedyś do przedstawienia w warszawskim Ateneum nagrywać chór w środku nocy w katedrze właśnie w Bydgoszczy. Chór kameralny Akademii Muzycznej z Bydgoszczy. Bardzo, bardzo różne składy. Miałem niezwykłą przyjemność kilka lat temu w Filharmonii Pomorskiej dyrygować 2-godzinnym koncertem tylko z moją muzyką filmową i teatralną, więc napisałem orkiestrację tych wszystkich utworów, bo oczywiście do tych różnych realizacji one miały różne składy i różne konfiguracje instrumentalne, a tutaj miałem taką możliwość, żeby ściągnąć też moich solistów. Przyleciał Markus Stockhausen, syn mojego mistrza, u którego przez kilka lat miałem zaszczyt i ogromną przyjemność. Jeździłem do Kolonii na zajęcia z kompozycji do Karl-Heinza Stockhausena, a z Markusem przyjaźnimy się do dzisiaj, więc też brał udział w tym moim koncercie. Także wracając do twojego pytania, bardzo różne składy, rzeczywiście. Generalnie podporządkowane naczelnemu pytaniu. Mniejsze składy, większe, wszystko zależy od tego, co do danego przedstawienia filmu jest akurat potrzebne. Ale właściwie dyryguję tylko swoimi rzeczami. Usatysfakcjonowanie? Oczywiście, wyrazy uznania. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, przypomnę, że nie ilustrujemy muzyką naszych rozmów. Taka nowa moda w Trójce pod Księżycem. Po prostu eksperymentalnie uniezależniliśmy piosenki od głównego nurtu wydania. No to poszerza taki zakres tematyczny naszych spotkań. Przypomnę, że Państwo nam podpowiadają te słowa klucze, które inspirują następnie Michała do poszukiwania skojarzeń, od najprostszych po zupełnie nieoczywiste. No to cóż, to bardzo proszę, teraz druga piosenka tej nocy. Pozostajemy w rajskim ogrodzie dyrygentów. Panowie tutaj sobie wędzą fantastycznie. Już, ojej, 2 minuty po 12:30. A przed chwilą ciepła odpowiedź Michała na hasło SAD. Od Pawła Sztarbowskiego przypomina, na towarzyszą nam tej ostatniej latem tego roku nocy w Trójce pod Księżycem oczywiście, bo lato przyjdzie dopiero 23, na wszelki wypadek przypomnę. Otóż towarzyszą nam panowie uprawiający tajemniczy zawód dyrygenta Piotr Salaber oraz maestro, ponieważ Piotr, jak już powiedzieliśmy, liczne zawody ma, no to nie dodaje tego pięknego, oczywiście. Nie wiem jak to określić, no ale tego pięknego określenia maestro. Z maestro Jarosławem Szemetem spotykamy się po raz pierwszy przy Myśliwieckiej, gdyż dzisiaj, proszę państwa, tak dzisiaj w piątek dyryguję w Warszawie, Bo jutro... Albo dzisiaj, bo właśnie jest 20, dzisiaj, no tak. Właśnie. Dzisiaj jest otwarcie jednego z najważniejszych festiwali muzyki współczesnej, festiwalu z bardzo długą tradycją, czyli Warszawskiej Jesieni. Jutro w Filharmonii Narodowej o godzinie 19:30. Dzisiaj. Ja właśnie nie mogę się przestawić, bo jakby... trzeba pospać, żeby było dziś, ale nieważne. O 19:30 w Filharmonii Narodowej będę miał zaszczyt poprowadzić Narodową Orkiestrę Polskiego Radia właśnie na koncercie inaugurującym tegoroczną warszawską jesień. Tutaj też można by było od razu zapowiedzieć utwory, bo program, jak zawsze, bardzo ciekawy, nowy, eksperymentalny. To znaczy, dla zachęcenia tutaj powiem o jednym utworze autorstwa Matthew Szlomowica wspólnie z Meriem Rezei. Tak naprawdę jest to koncert na DJ-a z orkiestrą. Oh. Więc to każdy zrozumie i każdy usłyszy zamysły kompozytora, bo wiemy, jak to czasami bywa z muzyką nową, bo też warto dodać, że hasłem właśnie tegorocznego festiwalu jest przenikania. A. Czyli tutaj mamy przenikanie gatunku, tak, koncertowego, troszkę muzyki pop, troszkę muzyki jazzowej, improwizacji w tym utworze, też nie tylko nasze solistki i współautorki Mariam, tylko że też improwizacja orkiestrowej na końcu utworu, co jest bardzo, bardzo ciekawym zabiegiem, z którego też mogę z ręką na sercu powiedzieć, orkiestra akademicka otwiera się, albo nie wiem, wznosi się do fanu, który mają muzycy jazzowi w trakcie koncertu, więc to jest bardzo ciekawe. Oczywiście nie zabraknie też polskich prawykonań. Będzie to w końcu zostanie prawykonany utwór wybitnego twórcy polskiego Pawła Szymańskiego. It's Fine, Isn't It? To jest utwór, nie wiem, czy państwo pamiętacie, dwa lata temu on był... powiedzmy, że nie został dopuszczony do wykonania na festiwalu pewnym w Warszawie przez pewne... Ja nie będę kontynuował. Gremium, tak. Nie będę kontynuował, natomiast jest to koncert fletowy, w którym partię solową wykona Łukasz Długosz. Też wybitny polski solista. Oczywiście będzie też prawykonanie młodej kompozytorki, która tutaj jest związana z Warszawą, z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina. Będzie to utwór Fire Żanety Rydzewskiej. Fire, ogień, ogień, jak to na Śląsku wczoraj na próbie zapowiedzieliśmy, foyer. Albo ogień, tutaj jakby zależy gdzie, nie? Będziemy mówić w Chorzowie czy w Katowicach. Natomiast tak, jest to utwór obrazujący, tak, albo naśladujący zapłon, jeśli tak dobrze mówię po polsku, od małego ognia? Nie wiem, proszę mi podpowiedzieć słowo. Ognika do ogromnego pożaru. Od żaru. Od żaru, dokładnie tak jest. Od żaru do pożaru. Od żaru do pożaru. O właśnie, dziękuję bardzo. Proszę I czwarty utwór będzie to utwór bardzo ciekawy, ponieważ pierwszy raz się spotykam z takim sposobem prowadzenia narracji muzycznej. Będzie to znowu przenikanie. Przenikanie gatunku, którym jest koncert fortepianowy. Będzie to koncert fortepianowy autorstwa Christiana Christensena. Będzie to pierwsze wykonanie w Polsce, bo on już parokrotnie był wykonywany m.in. na festiwalu w Darmstadt, słynnym też festiwalu muzyki współczesnej. Ten koncert od samego początku do końca jest jakby przeprowadzany szeptem. Oczywiście wykorzystuje on bardzo szerokie spektrum różnych technik i współczesnych artykulacji gry na instrumentach, ale też bardzo, bardzo niecodzienny zabieg, w którym traktujemy fortepian, ponieważ z takich rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, fortepian będzie preparowany, to wiemy, już się spotykaliśmy niejednokrotnie. Natomiast dźwięk z fortepianu tak naprawdę będzie tworzył ghost tak zwany, czyli MIDI keyboard, na którym będzie grał inny wykonawca, który będzie tworzył dźwięk. Solistka grająca na fortepianie, czyli genialna Rei Nakamura, będzie wydobywała dźwięk poprzez dotknięcie tak naprawdę paznokcia do klawiszy, poprzez tylko kontakt z klawiszem. I stąd szept ów wyniknie? Później ten dźwięk będzie przekształcany przez wychodzący sygnał od Ghosta, czyli od MIDI klawiatury. Będzie ten dźwięk przekształcany w komputerze i przeprowadzany na głośniki. To bardzo, bardzo ciężko brzmi. Bardzo ciężko, trudno brzmi. Sam nie potrafiłem tego wyobrazić, dopóki tego nie zobaczyłem, ale rzeczywiście jest to niecodzienny zabieg. Otóż tak, zapraszam serdecznie Państwa jutro, dzisiaj godzina 19:30 Filharmonia Narodowa w Warszawie. Widzimy się już niebawem. 67. Warszawska tak jesień, to staruszka jest, ale tematu, wybaczą panowie, muzyka współczesna, nie będziemy za bardzo rozwijać. Natomiast w tej dziedzinie, i tutaj zapyta najpierw Jarosława jako gościa specjalnego, oczywiście, jeżeli Piotrze nie masz nic przeciwko temu. Natomiast interesuje mnie to, czy dyrygować minimalistów, eksperymentatorów, a dyrygować, nie wiem, Pucciniego czy Wagnera, to jest to samo? Jakby z punktu widzenia techniki pewnie tak, natomiast dla dyrygenta emocjonalnie jest różnica czy nie? Zacznę od techniki. I tak, i nie. Oczywiście przy prowadzeniu utworu muzyki nowej, muzyki współczesnej, ta technika niejako wysuwa się na pierwszy plan samoistnie, bo jest to materia bardziej skomplikowana czasami, w której nie jesteśmy, że muzycy grający nie są w stanie podążać, nazwijmy to, na słuch, tak? Więc tutaj pomoc dyrygenta jest jeszcze bardziej wskazana niż, nie wiem, przy właśnie symfoniach Mozarta, tak? Które tak naprawdę orkiestra dobra może zagrać nawet bez dyrygenta. Natomiast emocje, owszem, ale znowu muzyka współczesna jest na tyle bogata w formy i gatunki, i też w swoje cele. Dla niektórych twórców górują oschłe wyliczenia w muzyce. Tak. Dla niektórych będzie to emocja, dla niektórych będzie to swoisty efekt, zabieg techniczny, dla innych spektralistów, tak, brzmienie tworzone poprzez pewne relacje dźwięków. Więc jakby tu jest ciężko generalizować i mówić o emocjach, natomiast jeśli weźmiemy Pucciniego, no to wiemy, że... Właśnie, to jest, może po prostu powiem tak, że dla każdego gatunku jest swój odbiorca. A jeśli lubimy i wszystko, to możemy sobie wybrać, gdzie pójść. Tak? Jeśli ja dzisiaj chcę emocji, pójdę na operę Pucciniego. Jeśli ja dzisiaj chcę usłyszeć coś nowego, chcę zobaczyć, co się dzieje też na rynku muzycznym światowym obecnie, teraz, to pójdę na warszawską jesień. Mówi się, że ty specjalizujesz się właśnie w dziedzinie muzyki współczesnej, co mnie zaskoczyło. Nie obserwowałam cię w tej roli nigdy. Tak się złożyło, że właśnie w Polsce, jak swoje pierwsze zespoły miałem jeszcze na studiach i to były zbierane z przyjaciółmi orkiestry, gdzie też bardzo dużo wykonywaliśmy muzyki nowej. W Poznaniu towarzyszyliśmy z 3 czy 4 edycji festiwalu Neofonia. To był taki studencki festiwal w Akademii Muzycznej. Później zostaliśmy częścią Poznańskiej Wiosny Muzycznej, zresztą którą w tym roku, w tym sezonie też będę otwierał, tylko że z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej. Tak więc miałem bardzo duży kontakt z muzyką nową, co mnie bardzo cieszy i bardzo to doceniam, ponieważ powiedzmy, że swoją technikę i pewną klarowność w dyrygowaniu rozwijałem w tym nurcie, bo trzeba było być nad wyraz precyzyjnym, trzeba było wiedzieć dokładnie, jak, w jaki sposób poprowadzić i czego ja chcę od utworu, kiedy nawet tego nikt jeszcze oprócz kompozytora w jego głowie nie słyszał, tak? Więc to są pewne wyzwania, które traktowałem nawet czasami jako szkolenie i nawet dzisiaj, wracając do muzyki nowej, jest to dla mnie pewne odświeżenie swojego aparatu, czyli taki pewien powrót do grania etiud i skal, tak, i gam, co jest też bardzo potrzebne. Aczkolwiek sam, pomijając oczywiście aspekt techniczny, nie robię tego tylko dla stricte techniki, no tak, co się dzieje w muzyce, jak dzisiaj kompozytorzy myślą, co próbują komunikować, w jaki sposób i w którym kierunku podążamy, bo jak z Piotrem rozmawialiśmy przed naszym spotkaniem, tak naprawdę co zostanie, zobaczymy za 50 lat, tak? Ale dobrze jest obserwować to, co się dzieje tu i teraz. A teraz Piotrze? Ja przede wszystkim się cieszę, bo jednak nie uniknęliśmy tematu muzyki współczesnej. No tak, tak czy inaczej. Ja nie będę przynajmniej drążyć. Dobrze. No, ale też z powodów oczywistych, bo my tej muzyki nie prezentujemy w Trójce. Oczywiście. Poza tym ja nie studiowałam muzykologii, ani też nie jestem muzyczką, więc nie chciałabym wchodzić w nie swoje trzewiki. Ja to powiedziałem tak pół żartem, bo ja myślę, że muzyka jest jedna tak naprawdę. Jan Weber kiedyś powiedział, że muzyka może być tylko dobra albo zła. Wszelkie próby takiego, no właśnie, wszelkie próby takiej kategoryzacji czasami jest trochę takim procesem na siłę przeprowadzanym. Natomiast ja myślę, że tu Jarosław też wspomniał o bardzo ważnej funkcji dyrygenta, bo zaczęliśmy od tego naszą rozmowę. Mam na myśli taką zupełnie elementarnie rozumianą funkcję synchronizacyjną. Więc jeśli mogę się tu posłużyć przykładem, nasz wielki, wspaniały kompozytor Krzysztof Penderecki, te odniesienia pionowe, czyli pewien wertykalny porządek, pojawił się w partyturach mistrza wtedy, kiedy sam zaczął dyrygować. Wcześniej jako kompozytor nie odczuwał potrzeby tej pionowej synchronizacji, pojawienia się tych stycznych momentów. Profesor Zimak, świętej pamięci, były rektor Uniwersytetu Fryderyka Chopina, opowiadał mi kiedyś, że w rozpaczy, nagrywając jeden z bardzo wczesnych utworów mistrza, w którymś momencie powiedział do któregoś ze swoich asystentów: daj pan linijkę, i narysowali sobie po prostu nieistniejące wcześniej odniesienia pionowe, po to, żeby w jakiś sposób ten materiał zorganizować, przynajmniej dla muzyków, dla dyrygenta właśnie. Więc to z całą pewnością jest niezwykle ważne. A jeśli wspomnieliśmy o kwestii percepcji tej muzyki współczesnej, bo rzeczywiście to nie jest proste w dzisiejszych czasach, to mnie się wydaje, że tu Jarosław powiedział o bardzo ważnej rzeczy, czyli o emocjach, które muzyka niesie. Wydaje mi się, że jeśli te takie zupełnie elementarne zasady dramaturgii w muzyce są w jakiś sposób zachowane. Mam na myśli tu chociażby ten wykres dramaturgiczny ze starożytnej Grecji, o którym wszyscy słyszeliśmy, czyli że mamy to zawiązanie akcji, potem jedna duża kulminacja, rozwiązanie tej kulminacji. Jeżeli ten materiał jest zbudowany według przynajmniej pewnych reguł, które my jesteśmy od 2500 lat przyzwyczajeni percepować, to ta szansa komunikacji z odbiorcą jest dużo, dużo większa. Ja kiedyś pisałem taką pracę o Bardzo śpiącej królewnie Augustyna Blocha. To zresztą, jak już mówimy o warszawskiej jesieni, to pan Augustyn, z którym miałem ogromną przyjemność być zaprzyjaźnionym i z małżonką pana Augustyna, czyli panią Wandą Łukomską, znakomitą śpiewaczką operową. Pan Augustyn napisał tę Bardzo śpiącą królewnę dla dzieci bardzo trudnym, atonalnym językiem. A jednak te napięcia, rozkład tych napięć, dramaturgia, historia, która się działa na scenie, powodowała, że to było grane w większości teatrów operowych w Polsce, było bardzo lubiane przez dzieciaki i przede wszystkim rozumiane. Mnie tylko rozbawiło to, bo ze względu na tę pracę, któregoś razu będąc u państwa Blochu w domu, zapytałem, mówię, panie Augustynie, tam jest taki, no, Bardzo śpiąca królewna jest podtytuł. Opera, balet, pantomima. No, opera to jest na pewno, elementy baletu są, ale pantomimy tam nie ma. Dlaczego pan to napisał? On mówi, ja mówię, pan Piotrusiu, bo jak to pisałem, to mi się podobało takie powiedzenie, pantomima za złe. No to dopisałem. Człowiekiem niezwykłego poczucia humoru. Ale tutaj też warto dodać, że... Tu Jarosław. Tu warto dodać, że dzieci też czasami lepiej rozumieją tę muzykę, ponieważ dzieci jeszcze nie mają... Dzieci mają inną percepcję jeszcze, bo... nasz, jakby nazwijmy to, słuch zachodnioeuropejski, przyzwyczajony do pewnych odniesień. To znaczy już teraz światowy, można powiedzieć, tak? Tonika subdominanta, dominanta kształci się przez pewien czas, tak? To jest wychowanie. Ale mówię teraz jako nowy rozwojowe. Człowiek, tak? Oczywiście. To nie pamiętam już dokładnie, to jest pewnie sprawdzone, wyliczone, natomiast dzieci inaczej odbierają muzykę, tak? Zupełnie w inny sposób i to jest piękne i te takie współczesne dzieła czasami bardziej do niej trafiają. No świetnie, proszę państwa, dobiegamy do, że tak powiem, mety, jeżeli chodzi o część drugą naszego spotkania. Mnie nadal interesuje, co, nadal ja tego jeszcze nie ujawniłam, ale nadal mnie interesuje, co takiego tkwi w prowadzeniu dużych zespołów muzycznych, że przyciąga utalentowanych muzycznie ludzi. Zapytam o to za kolejny, mam nadzieję, że panowie nie zapomną. Jeszcze raz, że ja nie zapomnę o to zapytać. Tak. Za kolejny utwór z cyklu Słowa, Słowa, Słowa, tu można było postąpić w ten oto sposób. Po prostu bawić się danym słowem, które właśnie zainspirowało ten utwór, albo w ogóle zrezygnować. Posłuchajmy, bo Michał nie poddał się. Jak Państwo wiedzą, nie mogę przydeptywać, jak to się u nas mówi, muzyki, ponieważ ona jest usuwana po to, by móc audycję przynajmniej w tej części słownej zaprezentować w internecie. Walczymy o takie prawo autorskie, które nam umożliwi włączenie do tego zasobu internetowego całych audycji. Ja sobie nie wyobrażam bez muzyki. Panowie także nie, właśnie tutaj pokręcili głowami. Panowie to Jarosław Szemet, teraz w tej kolejności, i Piotr Salaber. A przed chwilą to słowo wyjściowe brzmiało, proszę Państwa, dwa. To pan Tadeusz zaproponował, tak sobie zaszarżował pan Tadeusz. No, ja myślałam, że Michał się podda, jednak nie. You too. Można i tak zabawić się słowem, choć rzecz jest o tym, że może uratować tych dwoje właśnie. Zwyczajna miłość, po prostu. No to co, miałam o coś zapytać, prawda? Kto pamięta? Co takiego jest w zawodzie dyrygenta, że przyciąga on utalentowanych muzycznie ludzi? Który z panów pierwszy? Dobrze, Piotr Salaber, widzę, cieszy się. Ja może rzadko to robię, ale spojrzę na to z pozycji pedagoga, bo obserwowałem tych naszych studentów przez kilka lat, byłem na wszystkich ich egzaminach, i tych z orkiestrą, i tych z fortepianami, i mam wrażenie, że po pierwsze jest to taka rzeczywiście bardzo organiczna, prawdziwa miłość do muzyki. Możliwość zgłębienia jej w każdej płaszczyźnie, pionowo, poziomo, od strony interpretacyjnej, dramaturgicznej, czysto muzycznej, warsztatowej. Myślę, że też, to już trochę powiem z perspektywy kogoś, kto staje przed orkiestrą i może zaproponować własną interpretację. Tak jak wspomniałem, ja właściwie dyryguję wyłącznie swoimi utworami, więc jest troszkę to inaczej, ale możliwość wpływu na ostateczny kształt tego utworu daje niezwykłą, ogromną satysfakcję. To, że jest to oczywiście ogromne wyzwanie, często bywa też tak, że mamy niezwykle doświadczonych muzyków w orkiestrze i musimy ich przekonać do swojej wersji, do swojego wariantu. To też bywa nieproste, ale jak już się to naprawdę uda i nagle się okazuje, że ta czasami 60-80 osobowa grupa zaczyna funkcjonować jak jeden organizm i jest to zbieżne z naszym wewnętrznym przebiegiem energetycznym, emocjonalnym, i czujemy, że no, tu wrócę też do swoich doświadczeń, że nagrywam muzykę, która ma później stanowić jeden z elementów całego dzieła, czy z obrazem, czy z pozostałym dźwiękiem, z dramaturgią, ze spektaklem, z filmem. To bardzo chcę, żeby te emocje zostały na tym jednym nagraniu, bo ten jeden raz to zrobimy i później to musi za każdym razem wywoływać u widza, u odbiorcy w złożonym dziele multimedialnym podobnego rodzaju emocje i podobnego rodzaju napięcia. I moment, w którym to się udaje i mamy takie poczucie, że okej, tam za 30 razem udało się to w ten sposób zarejestrować, jest niezwykle, niezwykle satysfakcjonujące, więc sądzę, że to może być też bardzo silną motywacją. Czy modyfikować pytanie? Nie znudziło cię? No nie, tylko ja chyba dodam bardziej troszkę mrocznych tonów do tego, aczkolwiek co to jest być dyrygentem, tak? Czy to skończyć studia i już jestem dyrygentem? Niestety tutaj widzimy, że ja mam nadzieję, że tutaj nie będę złe reklamy uczelnią robił, ale taka jest prawda, że jednostki zostają dyrygentami. Znaczy, jest to ogromnie skomplikowany zawód, jeśli chodzi o kompetencje, bo tutaj oczywiście oprócz bycia dobrym muzykiem, bycia dobrym w większości przypadków menedżerem, psychologiem, bo jednak jest to komunikowanie się z mniejszymi lub większymi zespołami. To są czasami zarządzania kryzysowe, czasami to jest psychologia zbiorowa, więc oprócz tego trzeba rozumieć. Ja myślę, że jakby podsumuję tutaj tak motywację, przynajmniej tak jak u mnie to jest. Staram się wyeliminować jakieś ja w ogóle w dyrygowaniu, czy tam przekonanie kogokolwiek do swojej jakiejś interpretacji. Najważniejsze w moim odczuciu jest przynajmniej próba zrozumienia kompozytora, próba zrozumienia czego, co on chciał przekazać, w jakim momencie swojego życia, jakie uczucia mu towarzyszyły w moment napisania i umiejętność przekazania tego poprzez jego partytury, poprzez zespół do publiczności. Bo dyrygent jest pewnym przewodnikiem, tak? Od kompozytora, od myśli, zamysłu kompozytora do odbiorcy. Myślę, że to jest najważniejsze. Jeśli znowu, jeśli ktoś kogoś ma przekonywać, nie wiem, liczy się też to, co już mogę z doświadczeniem powiedzieć, pewna naturalność komunikacji, bo zespół od razu weryfikuje szczerość. Jeśli dyrygent jest szczery, zespół nie zadaje pytań i idzie to w ciemno. Jeśli dyrygent próbuje